أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم دا مبارک آیاتونه د سورته الصافات د یوسل اوش په ختم آیات سره شروع تر یوسل دوه اتایه مفوري چو سراتم پر داغه یو سلو دا اتایه مایات ختم شو. نو دا درس چه دی گوادوی برخی دی. اول برخه چه دا هغه تر دا یو سلو نه اویایه مایات پوری چه دا. چو رست سبحان ربی کربی العزتی شروع کیش. نو دا اول برخه چه دا دی ربط تا ما قبل سر زبایانوام. دا اغی برخی ربطی بیا جلا دی. دا جا اولی برخی ربطی دا دی چه مخ کیو دا جا سرات چه دا بیان کړه سوی وو. په دې کې د مشرکینو کفریات بیان سوی وو، خصوصا په دغه درس کې چې در دې د مخه وو. د دوی کفریات کې دغه خبره وه چې ولد الله، ولالا پاک اولاد زیږولی دي، اولاد لري، خدا ملایکې د الله تعالی اولاد نه بلي. او الله ول وانهم لکاذبون، بریا درواغ وایي، اولاد زما د څه وو. بیا نو چې دی چې اولاد وایه د دی دا خبره الله رد کړی پلا چې ولدی درواغ وایي، بیا د عرف د لارې ملامت کړو. عرفي ملامتیا ورته کښېښول، اصطفى البنات على البنین، برای نو چې الله اولاد لري بیا نو لوڼې و ځان ته واخېستې، تاسې خپل ځان ته زامن خوښوي، الله تعالی ته لوڼې ثابتوي. نو زما د خبرې مطلب دا دی چې په تېر درس کې دا د مشرکانو هغه شرک هغه د دی باطل عقیده بیان سوی وو، الله تعالی پر هغه باندې ردم کړی وو. بیا دې سرات پر کړی یو بارای ول چې ما لکم کیف تحکمون، په تیس تسیو دې دماغ دې خراب کی، دا څنګه حکم کوي چې خدای فلک لونی لري؟ دوغه نه کدل انصاف لا نه لري چې خپل ځان ته جزئی خوښ دی حالت لونی ثابته. ګوره دا عرفي ملامت چا د دې کې متوجه کړو. افلا تذکرون، الا ودي ګر سره پند نه اخلي. نو بیا ول کچیر نقلی دلیل لري په کتاب کې دلیل دی، ام لکم سلطان مبین، بلل کې ښکارا سلطان دلیل لري. فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، کتاب راوړ. په کوم کتاب کې وای؟ په تورات کې وای، په انجیل کې وای، په زبور کې وای. نو خلص د خبرې د دې ملاقاتی چې د دې شرکیه کدای بیان کړي و، پر هغه باندې الله تعالی رد کړي او می عرفان رد پر کړي و. همې نقلان چې په کتابو کې دا خبره نه درغله، او ستا په سلسله سره کوم د خدای پاک تلونه ثابت دا خبره چې خلاص شوی و. په دغه آیات درس کې چې ده نن دي چې مال تر هغه یو سلونه او ایمه آیت پورې چې په دې کې الله تعالی د دې بل شناعت بیانې چا خلق په خوا بوله ورل پکه د جلا بل سپک نی دا مثال کې به نور خو ډیر دی ولته یو جس فکر جلا بل داد نو چې معنا مشرک ته وای چې فکر یو بس فکر خو هغه د چکه چې حالات ته لونه ثابت ته چې نه عقل ایجابی نه نقل ایجابی او نه عرف دا غره کم وای چې د الله پاک ته پاره جلونی بل سپک جدا د چې دروغونه وای د وعده ما ته ول چې وعده سړی وکي بیا ما تی دا خپل ځان کې بل سپک دنو نو الله تعالی د دې شناعت وس بیان چې معنا هغه شناعت خو مو واورې دي چې خدای په درو وخت لري لونه ثابت دي بل شناعت دا دي چې وعده کوي وعده نه پاج نقض العهد او پر دغه نقض العهد باندې الله د امر بنا کی چې دا نو موت ولا کول شي دغه خبره چې ته وعده کوي بیا ما ته ډوري رئیسلې دي د دې عذاب ته وګوره نو دوی خبر وس په درس کې را روانې سو خبره کوم اوس چې د دې بل سپک شی بیان یې هغه داري چې وعده ماتي او پر هغه باندې عذاب الله پاک ورته بیانې په دازم کې رسول علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی هم ورکړي نو درې خبرې را لې د دې شناعت ښکار کول قبح پر هغه عذاب ورته بیانول او د نبی علیه السلام تسلی ورکول تاسو اوس ترجمه ته ګوري په خپل لفظ یې جی الله هو یو ان کانوا لیقولون دغه ان چې دې ملاقات د مخفف د مستقله څخه دی مخفف چې د مسخله څخه شغه خمخازه مریشان لري هغه ته حذف دینو اصلي ګواکې دې چې و انه فرق د دغه ان چې هغه مخفف د مسخله څخه او هغه ان چې هغه نافیه د نفي معنا ورکی هغه لام دي چې په خبر کې لام راشي نو ته لام ادي لري نو و ان به شک شان دادي کانو دی و لخامه خی قولون دی ویل دغه لنه دی دغه د فاره فرق راولی چې دا نافیه دی کدا چې دی هغه مخفف د مسقله څخه دی نو باقی ان دی دا توری ترجمه په بے شک په یقینا سره کو و ان بے شک شان دادی کانو دی و دغه مشرکان لخامه خی قولون دی ویل څنګه خبره کول ولو ان عندنا ذکر من الاولین لو کچی ان بے شک عندنا پنیز مر ذکرن یو پند و نصیحت وای معنا کتاب د ذکر زمر سره موجود وای لکه تورات یا انجیل یا زبور لو ان عندنا کچیر پنیزم ذکرن یو ذکر وای معنا کتاب ذکرین یو کتاب د پند وای د آسمانی کتابونو خو ګرځي د پند کتابونو د نصیحت کتابونو کې نو کدا غس کتاب وای من الاولین دا هغه په خوانو خلګو د کتاب وسخه یعنی تر دغه اولین د مخه مزاب تور سره کښید و چې من کتب الاولین د تیروس سو زمانو د اولنو خلګو د کتاب وسخه کتاب زمش سره وای نو ما نه مش په پند اخستی وای څنګه به ما اخستی وای لکنا عباد الله المخلصین لکنا مش به سوی وای عباد الله بندگان د الله المخلصین اغه خلص کړه سیوی اغه چن کړه سیوی د پاره د عبادت اغه تکو اخ می ولادر تکړی وای چې خدای تاګ وته په غاښ می ولای چې کتاب وای نو دا څو وخت د خبره کول چې د رسول علی صلوات و سلام بعثت نو سوی چې محمد علی السلام په نبوت نو را مبعوث سوی دا خبره دی اغه وخت کول نو وجه ته ورته بل ځای په قران کریم کې دا خبره راځي د سې مشت سې ویلو په سورته فاطر کې په 23 آیات کې مو ویلو ول واقسم بالله جهد ايمانهم دی قسمونه اخلی پالا عز و جل سره چپا لا میږي قسم هغه سخت قسم چې امر برای ولا بالله تعالی ثم بلا دا غسله قسم اخلی لئن جاءهم نذير کچیر دی ته بیرون کی راسی لیکونون اهدا من احدى الامم خامخا بدی تر یو امت امت ولدی دیر پر هدایت وش دا امتونه دی په ګردی کې ولا مشلار پیدا کړی وي و د خمش به عمل پکوله فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا چې کوم وخت دی ته نذیر بیرون کی الله را واسطه هغه ودی ته بل شی ورزيات نکي بینه پرڅ مزغاست نبی علی السلام در کرزه خبر دی در کرزه هغه آیات کوم دا خبره بیان سوی د لیبرتا غ مضمون را لی نو برته په ترجمه ته متوجه سی ملاقاتی کې دای شپه او پیژ و ان بشک کانو دی و لخام خی قولون دی و ل څه وخت یعنی د مخ تر استولو د نبی علی السلام چې پیغمبر علی السلام لا ورته نبی سوی نو په دغه وخت کې کوم ارمان ښکارا کاوه و لو کاش کی کچیر لو کچیر ان نبی شک عندنا فنیز مر ذکرن یو ذکر و پند وای معنا کتاب د ذکر وای من الاولین یعنی د کتابو څخه د اولنوی خلقو لکه تورات انجیل زبور چې نازل سوی په دا وخت کې قران نو راغلی ول چې دغه سی کتاب روم درلودي لکه د یهود او نصارا چې درلودي لکه نا مش بخا ما خاصي و عباد الله بندگان ده الله المخلصين خلص کرسي و مخلص اغدي چې الله پاک را خلص کده د نور سره پاره د خپل عبادت مول بدغه چون سی و بندگان وای په خرغو کې بده نه مايان حیثیت کو مش درلو ده لای دا خبره کوي نو په کفرو شدید د تجدید د فی و د جکاب تر منځ داسې مضمون کشرده فلما جاءهم كفروا به علاوه کله چې داغه رسول ودی ترال چې دی ارمان درلودي چرالی کفرو دی کافران سو به په غسر برای کو پر کو کې انکار وکي محمد علی سلام چې بر رقم رقم نو مان کښه شو د شاعر نو مين پر کښه شو چې بر الته خالي خالي مضمونونه پر لسپره خورا خوان پکې لکه شاعر دا رقم د ساحر نو مين پر کښه شو د جادوګر وو د مجنون نو مين پر کښه شو الله دا غسر فکفرو دا فکفرو سمان یعنی نو چور لرغ لیدا محمد معنا رسول د الله تعالی هغه ذکر او پنج ورته راوړي فکفرو دی کفر وکي به په دغه ذکر سره چې قران کریم دی نو چې دې ته ذکر رالی محمد علی السلام ورته را مبعوث فلما جاءهم کله چې رالی ودې ته چې شي باندې دلته خدا تقدیر ما کښه شو ذکر ورته رالی معنا پند قران کفرو دی کفر وکي به په غسر نو چې وی کی مال بار خدا د دی وعده خو ادم معلومه سو چې ماته کړه وعده هغه رقم کړي وکړه ذکر راس موږ به دغه رقم شه بندگان چې ورته را لیدي په خپل وعده ونه قتل کو پرې وکي انکار وکي نو خو مال بار عذاب الله پاک ورته تقریع پر کی سلزنی شو کی هغه دغه دی فسوف یعلمون فسوف نو ډیر ژر دی یعلمون دی به پوسی لکه څوک چې چاته تهجد ورور کی چې بنا بد مکه او مکه هغه کی برای خیر ژر به صد وسرته درشي خیر جر به جسد و سرت درس معنا چې هر وخت گرفتار اس وجه بیا به ته پوسی چاپلانی کاکا خو ماته شو ویل دا ما په خپل محاول کې مثال ته پیش کې په خبره وس پویږي الله عز وجل وعده کول چې هغه کما ته ذکر را لیزه به دسی دا د خلکو پر چا باندې د ځانه څخه د مسجد سپینه ډبره جوړ کړم دسی به د ځانه ملایکه جوړ کړم خدا دې ذکر را لی په کافر شوه نو فسوف نو ډیر ژر دی یعلمون چې دی به پوسی په خپل خبره معنا په عذاب به پوسی نو څه وخت دا ژر یاد کی ژر دا معنا شوه چې یا په دنیا کې گای گای پر دی عذاب راسي الله تعالی د نبی علی السلام اصحاب یا نور مجاهدین پر مسلط کې هغه ملي ورلر ورکي هغه مزکی په وینو ورنګي چې بار خلک ورته حیران شي چې د غرور او د رقم کېشته د رقم هلاکت چې ودی ته متوجه شي او یاده چې زکندنې شي فسوف یعلمون انسان عمر خودونه وژ نه دی چې لري سدا بیا کاله دی اتیا کاله نو الله وایي ژر دی چې دی په پوس په خپل انجام نه خپل عذابونه به وویني د فسوف یعلمون چې نه خامخا اخروی وازم را دی نه خامخا دنیوي مرا دی چې دی په پوس په خپل عذاب یا په دنیا کې او یا غد زکندن ورسته چې دی مرګ دی په اخرت کې به نو سم دم پوس نو نو دای هغه عذاب ورته کښې شو الله عز وجل و نبی علی السلام تو وست تسلیور کی اغه مضمون تر سبحان ربک رب العزتی پوری چې زیاد اگر د نبی علی السلام تسلید اغه تسلید ده چې درته دلته علاوه فرمایله چې فسوف یعلمون جر دی به پوسی نو رسول علی صلوات و سلام پس جوړی کی دا ولر ورګری چې نو څو وخت لا پیږي خدا غدی د دې د شام شوکت مجبور اغه د غرغړی و هي هي جوړ کړی دی نو هغه وخت خو نبی علی صلوات و سلام مغلوب چې مکه شریف کې خو د کفارو حکومت او ګر سره مکه داری حرب وته لکه وس چې امریکا د شوروی دی جرمنی دی خدا رقم ده هغه د شرک یو وطن نو پیغمبر علی السلام خو مغلوب د دې حکم رانی و حتی پیغمبر علی السلام ته به اجر سوجه او اصحاب ته به اجر سوجه zarar به رسو پر بلال حبشی څه خواري تیر کړی دا ګرد نو د دې دغه شوکت ته چې وګوري او د خبرې توګه چې فس فيعلمون الا ونبي عليه السلام في التسلي والروكي چې معنا فرزانه دی روان دا زما دستور دی چې حق والا به کامیاب کیږي دا چې پاته والا کس چې تر پای پورې بده د بربریت چلیږي دا بربریت خاتمه لري چې په هر څو غرور او شان شو کټ کاپیر راغلی دی په تاریخ کې وګوري برته د قسم لیستر کې تللی دی دا رقم موږ د سپخ په وخت کې مولې دل ولقد او خامخه په تحقیق سره سبقت در مخه کړه سوې د مخ کې را سوې د کلمتو نه پیسه لازم وي کلمه خو اصلي خبرې ته ویل کېږي د الله چې یو خبر اوسې هغه خو نو پیسه لا ده نو کلمه موږ په پیسه لا باندې ترجمه کو ولقد ولقد خامخا په تحقیق سره سبقت کې را سوې د کلمتو نه پیسه لازم وي د چا لپاره لعباد نه د پاره د بندگان زموږ څوک دي بندگان المرسلین دا ځنه بدل کی چې معنا غل بندگان چې رسولان جل او زموږ دوغه د پاره زموږ کلمه کې رسېوې ده په خوا کته ودا چیرې کې رسېوې ده وای په لوح محفوظ کې ده په خوا سره کې رسېوې ده سبقه تاغه باندې چې په خوا په ازل کې دالې وشته الله پاک وایي سېوې ده پر چی شي انهم لهم المنصورون انهم چې بشک دي لخامخه هم دي المنصورون د دوی نصرت کول کړه کیږي منصور و اغا چه تواییش ده علاو تعالی نصرت ورسره نیده یو چانوی منصوری اشی منا چه علاو تعالی نصرت پر وقت که وکی نو علاو دغه پا خوال علت پا لوح محفوظ که لیکل کرده سوی ده چیز ما بندگان چی اغا بخامخا چی هی دوغو بنصرت که ولکیجه نو اغا بندگان چو که مرسلین نو چه ده مرسلین و نصرت که ولکیجه نو پیغمبر علیه سلام توی ده دی پا ده ظاهره دا چشکاره دور ویسته گرد غرور و کبره دیر دی اصلحی و شانی دیر دی دغه ته پریشانی مکه و خامخابه ده دوغو طول و قوت و سره سره دی چیشی مغلوب بی او زما افراد چی دیاغ زما ده جن خلق چی دی چی رسولانی مخکشان دی اتباعی پپسی دی ده بخامخا منصور بینو لاخری کدا است مضمون ته متوجه سوی دا ولقد سخه تسلی و پیغمبر علی سلام تو شروع وس چا غو دادونه د دوی اغه عیش عشرت چ دی دادونه غلبه چ او تواجر دی چپو بس دا بسره کم کیج الله و ولقد خما خاصه بقد کر سوی د کلمتنا کلمه زمر فیصله زمر د چا د پار ل عباد نزمر د بندگانو د پار کم بندگان المرسلین چا غره ل جو کرسی و د پار د انسانانو د هدایت دوغه د پار چ کم کلمه کر سوی دغه کم ان لهم بشک دوی لخم خفهم دی المنصورون دوی امداد کول کړکیج دوی بخم خ امداد د شودگان کومک بور لره ور کړسی بل قانون الله پاک سورته چې دا واجب رسولانو د پاره نه دس دی و ان جندنا لهم الغالب چې ما لشکر څه ما په لشکر کې دای ځان داخل کې خم خ غالب دی و ان بشک جندنا لشکر مجبور د مخ مرسلین یاد کړ وسه فقط خپل لشکر یاد کی لشکر رو د نبی علی السلام اتباع ګرځه بار په شکرانه شد د پجن سه منګولی ولا ګولې دا ګرځه د الله تعالی لشکر دی و ان به شک جون د نه لشکر زموش لخامه خهم دی الغالبون زوره ورک غلبه خامه خا دی د غلب علی پاک لرو کی کته واخدوغه نشیدان او شهادت چې دی غش کست نه دی شهادت خود مؤمن د پاره کامیابی ده شهادت شکست نه دی شکست دادی که ار وخت سړی خپل مرام کیرس چ خپل خبره د دلیکو مدعا و دراغه تیر سو بس د سړي شکست خورلې دي کده خپل خبره کې به بدلون راځي د دې کده د دې کې سړي پویلش په باچین کې تاسو شکست خورلې دي ما ته د خلکو خبره منی او کچی د دشمن خبره نه منی چې دغه ما خبره د کمرم کپا په شهادت کې د شکست دی الله غالبون ورته لیکلې دي چې به شک از مور لشکر چې دی خمخه غالبون نو د لشکر سر لشکر خو رسولان دي نو هغه خو د شک او ته کامیاب دي چې د نور عام لشکر د فار الله تعالی چې شو د غالبون په سلا ورته ویل نو فتول عنهم حتى حين هذا تسلي زين وده غادي چې نبی علی السلام ته نو چې د سټي مغوار فتولت مخور زو عنهم د دې څخه حتى حين تر یو وخت پر نو څو ورځې په انتظار ورته وکنو دا د دنیا بدلون خو سکند په سکند نه دی نو مقدمات لري کار غواړي ته مخ د دې د خبر واړه و انتظار ورته وکته ورته ګوره چې په دې سره کم چم کیږي فتول نو ته مخور زو عنهم د دې تر څو وخت حتى حين تر یو وخت پر نو وأبصرهم فسوف يبصرون نو چې مخ واړه څه معنا پسی یې یا څارایا ته اوس مازی د دې خبرې برداشت وا او ابصر ته وګوره هم ودیت تور ته ګوره چې څه پکېږي فسوف جرد يبصرون دی به ان وګوري ته مور ته وګوره دی به ان وګوري د دې څه مطلب و ابصر تور ته وګوره هم ودیت څه معنا یې څارایا پام پر کوا چې هغه چې ما درته ویل چې معنا دی به جر پوس عذاب او تراس چې ورکیږي کنه ورکیږي فسوف جرد يبصرون دی به ان وګوري خپل عذاب اوس خدای ملکی چې عذاب دکنه خو چه زایم دغه سی به مسجد دغه رقم از ما بربریات الله یې جرد دی به ان وګوري خپل انجام چې ما انجام څنګه سو د اوغو يبصرون مفعول چې دی هغه نو حذف سم لاقاری فسوف جرد يبصرون دی به ان وګوري سوک دا کوپار کوم شی به وګوري خپل عذاب وسه هغه به نو دی وویني فسیالا فرمای اف بعذابنا یستعجلون ایا فبعذابنا فعذاب سرزمج يستعجلون دي تلواركي دي تلواركي لك في القرآن الكريم كبير زي مرازي ويقولون متى هذا الوعد إن كنت مصدقين فتبارك يا رشبا أوري ويقولون دي وايش متى هذا الوعد نبي عليه السلام تقول وعجيجي تسسويش دي سبع عذابون رأس كتس سادي خانس بجي أخبال خبرك چز مرد پارش كسل عذابون جي دا پشتركي خدا بدي استهزاء فرقم كول دا غم اين عغر رقم خبر دا لا ايا فبعذابنا فعذاب سرزمج يستعجلون دي تلوار كي پتلوار تلوار غواري چه دا سا وقت رازي ورترابسي فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين تلوار مكو فإذا هغا وقت نزل چرا نازل سی دا عذاب زما علاوی بساحتی هم پر میدان و پر غولی دا دی ساحت چه دا غیو میدان تا ویل کیجی لکه مشتی دا بانی ناشد مشتی برای تا دا مشتی ساحتی وگر ساحت دا غولی و میدان ناشالاوی زما عذاب دا دی پر میدان و پر غولی و پر کلی بانی را نازل سی فسا انو دیر بد دی سباح و سهار المنذرین دا دا غ بیره والکرسو و دیت خو انذار ورکه ول سو رسول منذر دی دغه قوم چې دا رسول منی دا منذرین جدید تبیره ورکړه سو علاوه د دې سهار نه بیا ډیر بد دی چې ما عذاب پر راس کده د بیا د دې سهار وګور چې بیا به کاند کفر پراتی چې سهار کې دا رقم وي کده ایس خبره ته متوجه اف بعذابنا ایا فعذاب سره زمر یستعجلون دی تلوار کی چې متا هزل وعده کله راځي الله وای نور ته وګوره فاذا هغه وخت نزل چرا نازل سی دا عذاب زمر بساحتهم پر غولی او پر هغه میدان باندې د دوی فساء نوبد صباح و سهار المنذرین د دغه بیره ولکړسو چې دوی ته بیره د رسولانو په خبر ورکول کړسوي د دوی سهار باندې بیا بد سهاري ورځ به نو بیا ډیره بد ورځ چې معنا پر راسي ففکر الله پاک بیا و نبی علیه السلام ته وای وتول عنهم ګوره دغه آیات مخکې مچورس بده اوس درس کې چدی الله ته مازی فی فسر کې ودلته وو دی ولفتول عنهم حتی حین بیا الله پاک و نبی علیه السلام ته وای وتول و متمخ وګرځو عنهم د دوی څخه حتی حین تر یو وخت مخ سمانه چې اوس په حالت مقابله مو ورسره کوم کې آیات نو جهاد نه دی پرد سوی ته مازی اوس مخ ځنی وګرځو و ابصر تورته ګوره دلته بیا د ابصر مفعول نه دی ذکر سوی د مخه پاکر آیات کې ابصر هم کې هلته هم ورسره و نو دا غزه څخه خپل دلته معلومی لري چې ابصر ته ګوره و دیته فسو به جرد یبصرون دی به مو ګوري وخت خپل عذاب ته کدا یې په مضمون پوهیږي ګوره د یبصرون چې دی د جمع مفعول نه هلته و نه دلته ست د ابصر د هلته و دلته را نه وړي معنی دا غزه خپل زده کوي نو نبی علی السلام ته بیا وایو ابصر ته ورته وګوره و دیته معنا پام پر کوه چې عذاب پر دی راځي که نه راځي ساره یې چې څنګه کیږي نو فسو په نو ډیر ژر دی یبصرون دغه مشرکان دی به هم وویني چې شیخ خپل عذاب به دی هم وویني چې پر دی باندې عذاب به راځي دی خو اوس ادی نه مني اوس خو دی تلوار کی اف بعذاب نه یستعجلون اوس خو متا هذا الوعد ان کنتم صادقین دغه خبرې ناری وی چرا ولا را باندې کوم دی عذاب تر دغه ځای پورې تسلیس و د رسول علیه صلوات و سلام نو کدای شي درې مزامین فرس و اول د دې هغه نقض الوعد چې دی هغه چې وعده کول چې رسول راغلی وای مشته مج بډیر مخلص بندگان وای الله وای چې ورترارې فکفرو به دی کوپر وکي په هغه رسول سره په هغه ذکر سره چې هغه راغلی بیا یې هغه د دې هغه عذاب چې الله پر دغه ورکوه تقریع د دې هغه فسوف یعلمون چې ورته وای پس د نبی علیه صلوات و سلام هغه تسلی درې ځای پورې بیان شو اوس دې ځای ته چې رالو چې سبحان ربک رب العزة د دې ربط د ما قبل سره په چیش کې د دغه درو آیاتو چې وسی وایو د دې ربط ما قبل سره په دې کې دی چې د ګرد سورت مضمون خو چې و په دې کې موږ مخکې ویل چې درې مزامین بیانیش یو د الله وحدانیت په شکې بیان سو په سره کم دلایل په عقلی په نقلی بل د رسول علیه الصلاه والسلام رسالت په شکې بیان سو بل مسله د بعث بعد الموت چې ورسته بیا تر مرګ وروسته ژوند سته دغه د بعث بعد الموت مسله چې بیا ده دلته خود د سورت په اساسي مسلو کې و لیکن اوس خود د سورت پای راغلی د سورت پای چې راغلی ګرد مر چې اوږده خبرونه خلاص کوم خبرنامې اورېدلې خبرونه چې خلاص په پای کې باروي د خبرونو لنډیز و یو ځل بیا واوري لنډیز هغه مختصر مهم مهم ټکي برته راوخلي عین هغه مزامین چې هغه لو تلل ته په یو درې آیات کې مختصر بیان کړي څونه سورت سې په یاد دي دا سورت ډیر اوږد نو او غدي یو سل څو آیات دي یو سل دوه اچا په دا دوغه نو سورت کې دغه توحید او رسالت او بعث بعد الموت په مختلفو دلایل بیان شو په پای کې د خلص برته د مؤمنانو وزین ترجمه چې معنا یې روي استمه کته نو درې مزامین و یو خې دغه د بعث بعد الموت مسله دغه بعث بعد الموت وسره په دغه درو آیاتو کې وسنسته دغه وجه ده چې بعث بعد الموت کڅم د صورت اساسي مسله و خدا په خپل ځان کې برته پر رسالت بنا ده کسړی د نبی علی السلام د رسالت څخه منکر شي د رسولانو خبره و نه وري دا خبره اوس په چا ثابته چې انسان مرسي به راځوندې کیږي په عقلي دلیل دا نه سره رسیږي ارڅه عقلي دلیل چې په دې باره کې جوړ شي چې سوالونه پر وريږي دغه بعث بعد الموت دا فقط رسولانو څخه موږ اورېدلې ده پر دغه مفر ایمان دي کده رسولانو خبرې سره نظر قطع کې په عقل انسان دا ثابته ولې چې انسانان مړ شي په پای کې به بیا څنګه راځي باندې کیږي بیا دغه سبدان ورکول کیږي. نو دا پر رسالت بنا ده. نو چې بنا یې بیرته پر رسالت سو، نو دا وکه فرعي مضمون دی، اگر چې د صورت خو اساسي مضمون، لیکن په خپل چې د عقیدې مسلو ته وګوره، دغه د بعث بعد الموت مسله چې دا فرع ده چا د رسالت. که رسالت سړی ومني دا خبره مني، دغه عقیده ساتلی شي. که د رسالت عقیده اگر سره نه لري، د بعث بعد الموت عقیده چې دغه سره بیخي نه ثابتېږي، په چا یې ثابته؟ په دلایل عقلي نه ثابتېږي. نو دا فرعي مسله ده. نو ځکه د خبرو رنګیسته چې رالو، هغه اساسي اساسي مسلې را وخت فرعي بیرته ځي ایسته کړي، چې هغه توحید و رسالت دواړه الله تعالی دلته بیانوي. نو زما د خبرې مطلب څه سو؟ چې د دغو درو آیاتو رابط د ما قبله سره د اجمال او د تفصیل دي. د مخه په تفصیل توحید بیان سوی و رسالت بیان سوی و، اوس یې په دغو آیاتو کې الله تعالی په اجمال راتېږي چې دغه رسالت دغه توحید کته هغه بعث بعد الموت سخت د صورت اساسي مسله ده. مال د صورت لپاره خو اساسي وه چې په خپلو دغو مسلو ته وګوره، دا بیرته د جبلي پیداوار ده چې پر رسالت باندې دغه بعث بعد الموت مسله رابنا کیږي. که رسالت مازې فسې کې د بعث بعد الموت مسله ونړېدله، ګر سره ځانته بنیاد نه لري، ولې عقلي بنیاد دا نه لري؟ وس توحید عقلي بنیاد لري. توحید په عقلي دلایلو ثابت کیږي، بعث بعد الموت هغه په عقلي نه ثابت کیږي. هغه د رسولانو د نبیانو د خولیت څخه موږ اورېدلې ده، په اسماني کتابو کې راغلې ده، په نقل ثابته ده. نو دا ګواکې فرعي ده. خود په تفصیل کې مو ذکر کړ چې اجمال ته رالي، هغه د بې اساسي ذکر کوو چې توحید و رسالت دی. دې ته د فرعي په نظر ګورو، دا برته بیا نه بیانوو. نو څنګه وایي الله تعالی دا د توحید مسله یې بیا دا رقم بیان کړې ده چې سر و پای د خبرې ورکړي، په سر کې هم دا بیانوي، په پای کې په مابینځ کې رسالت ورکړي. دا نو وجه دا الله تعالی وحدانیت چې دی، په دې کې دوه خبرې مهمې دي. یو به دا الله تعالی د پر عیبونه دغه بنه پکې چې الله تعالی د عیب پاک دی، بیا به نیک صفتونه ګرځي ورته ثابته یې. دا چې الله تعالی د ټولو عیبو څخه پاک دی، وجه ته تخلي وایي. چې الله تعالی ته ډېر نیک صفتونه ګرځي ثابت کی، وجه ته تحلي وایي. تخلي د یو شي صفا کول، تحلي وایي یو شي ته ګرني ورکول، شایست زیور ورکول. دغه څخه په نور څخه نه پوهېږي انسان. نوي کالي نه اغوندي، اول دوباره غسل کوي چې ځان یې صفا کړي، برای ځان بیا پاکي کپړې اغونده. دا چې دی ځان صفا کوي، حمام ته ځي، دا تخلي ده، د خیرو سره ځان خالي کوي، پسته کوي. دا چې کپړې اغوندي، دا تحلي ده، بار نور ښه صدرې هم واغوندي، ښه جامه واغوندي، دا تحلي ده. په دا مضمون چې تاسو پوس وست، دلته د توحید په مسله کې عین هغسې مثال چلول سوی. اول د الله پاکي بیانوي چې د ټولو عیبو صفا کړي، په پای کې دا وایي چې والحمد لله رب العالمین. څه سنا او صفتونه الله پاک لري؟ اول هغه د تسبیح په د مخه کړ چې تخلي ورته وایي د عیبو صفا کې. په پای کې هغه په دا مابین کې رسالت ورواچوي. نو دغه دوې اساسي مسلې په مختصر ډول دلته کېږي، اگر چې په تفصیل موږ ویلې. فقط بعث بعد الموت دلته ځینې کاټ کې. نو د دغو درو آیاتو رابط د ماقبله سره په چیش کې هغه تفصیل و، دا اجمال ترجمې ته یې وګوري. سبحان پاک دی، پاکي د ربک رب لرسته. د شیش چې پر دنیا یو عیب د عیب نقصان دی، هغه په الله کې نه جوړیږي. الله خوب کوي، الله واده لري، الله تعالی ډوډۍ خوري، الله تعالی سړی کیږي. دا ګرد نقصانی صفات دي. د نقصانی صفتو د ټولو څخه الله پاک دی. سبحان پاک دی د هر عیب څخه. ربک ربستا، رب العزت. کم رب هم رب العزت چې رب دی، د چا د عزت؟ عزت سمانه رب که په معنا د خاوند کې، رب په معنا د خاوند راځي. ربي چې خاوند دی، العزت دی، عزت په خپل ځان کې، الله د عزت خاوند دی. نو دا د الله تعالی ذاتي صفت د عزت خاوند دی. او که عزت په هغه فعلي معنا سره وخت چې بل ته عزت ورکول، نو ربي چې دی رب پرورنده دی، العزت دی، عزت ورکول او دې سره عزت ورکوه، هغه ته عزت ورکوه، هغه ته عزت ورکوه. دوه ترجمه سي کیږي. الله په خپل ځان کې د عزت خاوند دی، عزت مند دی، پدې کې هیڅ عیب نشته. الله تعالی د دغه پرورنده او پالونکي او روزونکي هم دی چې بل چاته چې شو کې عزتونه ورلر وکي، ولې ذلت او عزت ګرځي د الله په لاس کې دی. چې چاته الله عزت ورکي، عزت مني کې، چې چاته ذلت ورکي، ذلیل کې. نو دواړه ترجمه سي کې. سبحان فاکد د عیب ربک رب لرسته، وام کم رب رب العزت چې هغه رب دی عزت په خپل عزت من او بل ته عزت ورکوونکي، د چاته څخه د کوم شانو څخه پاک دی. الله پاک دره پاک دی. و معما د اغه ټول عیبو څخه یې صفونه چې دی د الله تعالی په شان کې بیانې، د خوستیر رسولونه نور ته ثابت وي، نور شان نور ته ثابت دی، نقصانی صفات نور ته ثابت دی. عما د اغه ټول شانو څخه یې صفونه چې دی د الله تعالی په شان کې توصیفي بیانې، دغه د رسالت مسله راځي. وسلام علی المرسلین، وسلام سلامونه دې د طرفه څخه د الله علی المرسلین، پر ټول رسولان. نو چې الله سلامونه پر وای، معنا د رسولانو خبرې ټول حق دي. د الله تعالی په دین کې خیانت نه دی کړی، دروغ نه دی ویلي. چې څوک ما په دروغ وایي زه به پر ده سلامونه وایم، چې دی زما دښمن دی مثال په تور زما مخالفت کې زه به پر ده سلامونه وایم، خو زه هم برای انتقام ځنې اخلم. نو دلته چې الله و سلام علی المرسلین، چې رسولانو چې هغه امانت الله ورکړی دی هغه یې پوره سم رسولی، الله سلام پر ووایه، رسالت مسلام ثابته شوله، باره چې د رسالت مسله ثابته شوله. د رسولانو تر خوله چې کومې خبرې راوتلي بارکه بعث بعد الموت، که دا ځینې اوامر و نواهي دي دا ټوله بره حق ثابت شولي، خو هم د الله تعالی پیغام یې مشته راوړی. بیرته توحید ورو ګرځېده. والحمد څه چې ثنا و صفت چې دي لله و الله عز وجل رضي رب العالمین، ربي چې دی پالونکی دی العالمین د ټولو مخلوقاتو. ولا قاری بیرته په اجمال کې درته وایم که دای ست متوجه سوی چې ما ول تخلی و تحجیج په ځین کې راله، فسبحان ربک رب العزت عما یصفون کې تخلی سو، معنا د الله تعالی تسبیح و تقدیس بیان کې چې الله د ټولو عیب و څخه پاک دی. فوالحمد لله رب العالمین کې تحجیج سو چې ټول صفتونه و الله ته ثابت په مابین کې رسالت ورواچه، کوم دی بعث بعد الموت پک شکراري هغه دلته په صراحت نه پک شکراري، خو د رسالت پر مسله را بنا کې دی، د رسالت مسله چې ثابته کړه، معنا وسنه د رسول نو خبر ګرده یقیني سوله چې با اس بعد الموت مشته ویلو چې سړی مرسي بیا راځوند کیږي هغه پکې ثابت شي کنه سوي. نو دا د ګرده سرت چې څو خلاصس ترجمه یې بیا وایم، سبحانه پاکد ربک رب درستا رب العزت چې و امر رب د عزت ورکول دي، د چش ته پاک دي عام ده هغه ټول عیب وسخه یصفونه چې دغه مشرکان د په بارک توصیف یې بیان یې چې غلط غلط شان ورته ثابت یې لکه ملایکی ورته لونی ګرځي، د پیرانانو د سردارانو لونی بیا د لپاره کوروالانو اعوذ بالله بوجي دي ټول څه پاک. وسلام من سلامونه جعل المرسلين پر ټول رسولانو باندې چې الله رلی جوړي دي. بیرته والحمد ټول ثنا و صفات کې دی لله الله لرضي رب العالمين چې دی رب د مخلوقاتو دی. نو دا سورۃ خلاص مگر پر دس یو درو آیاتو یې ختم کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت راغلی دی. دا روایت چې دی یو روایت چې د سعید رضی الله عنه څخه مرفوع عین روایت دی چې دغه چې سړی دی مجلس په پای کې ووایي الله تعالی دی کغواړي چې علامه پر ثوابونه راکړي، الله تعالی به دته د اعمالو پر ثوابونه ورلره ورکړي او ګناوي به ځینې ورشي. په بل روایت کې هم دغه سراغلي د شعبې څخه مرفوع عن روایت دی چې هغه وایي چې د مجلس څخه څوک ولاړیږي دغه ثوابونه به الله تعالی ګرد ورلره ورکړي، او په مجلس کې که د داسې سیمې غلطۍ سوي هغه به الله تعالی ورته معاف کړي. په بل روایت کې راغلي چې د لمانځه په پای کې چې څوک وایي چې معنا لمونځ خلاص کړي وروسته دغه ذکر دی وایي چې سبحان ربک رب العزت عما یصفون، الله تعالی به د اعمالو هغه پر ثواب ورلره ورکړي. نو ګوره چې د قران کریم مش خلاص کو گایګی چې برای درو دغه درې آیات ویلی وای چې دغه تلاوت پر ثوابونه الله تعالی کوي. ولی خو ما دغه دوه حدیثه کیر سو چې د لمانځه په پای کې وایم د لمانځه پر ثواب الله تعالی درلره درکې کې مجلس ختمیږي په یو مجلس کې چې دی چې ثوالاړي ځینې هم براو چې په دې کې کني خبرې سوي چې الله یې ثواب را لره راکې که غلطي سوي الله تعالی راته معاف کنه. په حدیث کې بل دعا هم راغلی ده وای چې په مجلس کې د یو چا رقم رقم مجلس وسګډي و د خبري وس شي او بده ګرځ نو چې ولاړی دغه دعا دی وای چې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت سبحانك اشهد ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اي دعا را سير رسول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دغه دعا ده. هغه باندې هم دغه چې شه دا ګناهونه ګرځ ما پیژنو که هغه دعا سړی وای که هغه د چانی په یاد دغه دعا چوي سبحان ربک رب العزت عما یصفون پر دې د دواړي په جره به ناس وځي چې هم هغه د ګناهونه به الله تعالی ور معاف کی او کوم عبادت کړو دغه به چې ور لره ورکول شي پر ثواب ور لره ورکول شي. نو دلته حکیم المت رحمه الله وای چې دا سورۃ پر دا باندې ختم شو. نو دا وی زغ خپل تفسیر په پای کې مداوی ملته بیا پر سر سره لیکلی دي معنا ته پاول کوم چې الله تعالی بنو برز ما ګناهونه مرا معاف کی دا کوم لیکای نو یشته چې مکړه د الله تعالی راڅخه قبول کړي مشتسبیم وای چې سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.